Bueno, baixamos un pouquinho a música. E sabes a donde nos vamos a ir, Xulio? Va a ver. Vamos a facer o Camiño de Santiago. Vale. Pero vámonos quedar na Arzúa. Moi, moi ben. Entonces por aí temos algúns coñecidos. Sí. Sí. E vamos a falar con un xoven que concretamente é catalán. Anda. Aquí de San Vicente al Sors. Vaya, vaya, pues veña. E vamos darlles boas tardes a Arnau. Vale. Que é o que nos vai a falar hoxe de casa Asunta. Que agora leva ele a casa, a súa nai xubilouse e dice, pois, meu fillo, agora toca a ti. Así que, veña, Arnau, pois é o que nos vai pois a falar da casa Asunta. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Arnau. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes, moitas gracias por atendernos. Arnau, benvido a este... Este noso programeña en galego aquí, no vais a llover. Que xa non é a primeira vez que fala connosco aquí. Aí faláramos con ela, coa mai, sí, non? Sí, coa mai e con el tamén. E con el tamén. Pois vale, benvido. Sí, sí. Que esa casa Asunta, casa de turismo rural, non? Sí, casa de turismo rural, sí. Pero... Temos restaurante e temos sete habitacións. Restaurante e sete habitacións, sí. O sea que aí conxúgase... Ademais, as habitacións teñen nome de escritores galegos. Sí, eso foi un pequeno detalle sí, que tuvimos, dixemos, va. Daquela empezaron a obrigar a ter nomes de escritores. Sí. Ter nomes das habitacións, de poñerlle nome. Sí. Todo o mundo empezou a poñerlle así, bueno, nomes comuns, normalmente así de... Como o típico, non? Do fondo, da escaleira, da... Sí. A da palleira. Sí. E nos dixemos, va, nós imos poñerlle nome de escritores galegos. Porque creo que hai unha casa máis que tamén lle puxo, pero en principio nós creo que fomos das primeiriñas, ou a primeira. Claro. Pois hai unha que se chama Álvaro Cunqueiro, Blanco, sí. Amor, Ramón Cabanillas, todo eso. Rosalía de Castro, en fin... Castelao. Castelao. Otero Pedrallo. Otero Pedrallo. Vicente Risco, os sete nomes de sete escritores galegos interesantes e importantes na nosa lingua, non? Xa que o nome da casa era en catalán, que era casa Asunta, por eso das habitacións. Galego, ¿no? Bueno, entonces ten tintes catalans ou dirección galega ou dirección catalana ainda catalana. Eu sou un catalán nacido aí, bueno, en San Vicenç, bueno, Barcelona, pero bueno. Sí. Porque ten hospital aí de Barcelona. Bueno, está un chisquiño retirado do camiño propiamente dito, ¿no? Sí, pero eles teñen, se lles avisan con tempo, mandan chuntase a recollerte e a volverte ao sitio. Ajá. Bueno, máis ou menos facémolo nós. Sí. O servicio é gratuito, que a habitación, normalmente imos nós a recollelos personalmente. Depois estamos moi atareados, tal, temos taxis de confianza, que a veces chamámoslos e dicimos, mira, que eu non podo, sabes, va ir. Pero, bueno, normalmente solemos ser un servicio que temos gratuito, que a habitación, para a xente que lle fai desto desplazarse hasta aquí, pero cando lle das o servicio este, pues... Entonces está máis contenta. Hombre, claro. Ven hasta aquí, si non ven ninguén. Claro. Estamos a 5 kilómetros de Arzúa, a 3 de Preguntoño, que é unha aldea que hai aquí, aquí preto. Está uns 3. Entonces, bueno, máis ou menos aí estamos do Camiño de Santiago. Sí, temos que a 34 de Santiago, capital. Sí, prácticamente da entrada de Santiago uns 34 kilómetros. Sí, sí. Bueno, ahora van a facer a autovía aquí ao lado, 2,5 kilómetros, en Pastoriza. Ah, sí. Tenemos a entrada a autovía a 54, que ainda estivo onte, creo que foi onte. Foi onte pola mañá, estivo inaugurando aí, poniendo primeira pedra. Yeah. Bueno. Estaremos nada, 15 minutos de Santiago. A ver cando poñen a última. Me que leva anos, eso xa fui fraga daquela que puxera a historia esta. Temos que felicitarte porque no, sabemos que no Perfect Place Spain, no, do Tour Galicia, estades valorados como con 8,52 con respecto a 9,6. O sea, sí. que casi o excelencia, non? En Booking tamén estamos un 8,8. Sí. E normalmente nas outras publicacións é 4,5, 4,6, de sobre 5, Noraboa, pois, parabéns e felicitacións. Bueno, fálanos un chisquiño da oferta vosa, non somente se falamos das habitacións, dos cuartos, pero que ofertas gastronómicas tendes? Seguro que teredes mezcolanza ou polo menos xuntanza entre a cociña galega e a cociña catalana, e algunha cousa tamén moi tradicional, non? No, sí, nós aquí temos... Eu é que estou vendo... No menú, sí. Sabe, por exemplo, o noso menú da casa, que compón de 4 primeiros 4 segundos, pois temos caldo, está o caldo galego. Sí, sí. Temos carne asada, tamén temos coello con setas. Que ese catalán, o de coello con setas é catalán, pero sí. A carne asada. E butifarra tamén con patatas. Sí, sí. Pois está a butifarra con munchetas, que eso témolo normalmente nas nosas xornadas gastronómicas, que sí. Dos calçots, que fazemos calçotadas. Sí. Ah, claro, que tamén hai calçots, claro, claro. Claro. Entón, entonces, pero na carta hai caracoles, hai como este de xatunadas, arroz negro. Arroz negro e tal. Pois temos a xornada esta que é a xornada estrella, que é estrela, que é os calçots. Que aí xa temos as munchetas, o cordero a parrilla con aioli, escalivada, pan con tomate e xamón. Tamén temos na carta, pan con tomate, escalivada, e o cordero tamén. Pois as munchetas e os calçots, normalmente os calçots de temporada. Entonces eso solo é cando estamos ahora na xordana. Sí. E a especialidade vosa, con cal te sintes máis a gusto? Porque si quizás, non sei se ti eres o chef ou non, pero a verdade, seguro que alguna delas... Ele é o chef. Él. Eu estou moi contento da miña carne asada. A carne. Porque é un dos platos que sempre cando vou comer por aí ou tal, a veces, é carne asada e tal. Sí. A veces digo, hasta que pouco costa. Bueno, a veces como o aioli sabe difícil. Pero sí. Bueno, eu porque como sei trucos e técnicas tal, podo facer aioli en grande, claro, tuve que aprender. Sí, claro. Después de 80 personas a comer ao día, durante 2 días ou 4, claro, a cantidad de aioli, que son gastronómicas, pues claro, tiven que espabilar para buscar un método para poder facer aioli bo impresionante o máis rápido posible. No asunto do marisco, porque lógicamente aí en Galicia pois a solicitude tamén non sei os peregrinos, pero a mellor moitísima xente cando se chega precisamente a Galicia di, bueno, en Galicia marisco e tal. No, sí. Normalmente os peregrinos solense guardar ese momento para cando chegan a Santiago. Ajá. Normalmente solense guardar aí cando chegamos a Santiago metemos unha mariscada. Sí. Eu, a verdad, o guío que teño a veces son zamburiñas e tal, así de agostinos, a veces teño algún salpicón, fago salpicón. Sí. Pero bueno, non así moi tal. Despois, por encargo, sí que suelo facer mariscadas, incluso cando teño grupos de peregrinos que se quedan 5 noites seguidas, dan coches de apoio, ou xente que está de vacacións, dos días, está que unha semana, e dos días quedan unha mariscada. Entonces, eu xa os digo, se queredes, eu non vos vou enganar, Queredes marisco galego? Sí, vale, pois pues isto. Claro. Ten un preço, hombre. Lógicamente. Lógico. E tamén lle paso outros dos precios distintos con outro tipo de marisco. Tamén. Despois non me diga a mí que son un aproveitado, despois van ao outro lado e dicen, este marisco está moi bo. Sí, está moi bo, pero non é o que é. Falando de marisco, nos temos unha persoa que xa entrevistamos en máis de ocasión, Maricho, que ten unha empresa que se chama Exquisitec, non sei se tes visto del exquisitec.es, podela ver, no, teño unha página e tal, bueno, pois teño un marisco algo fora de xe, e especializanse en vieiras, sí. Concretamente, e ele... Bueno, sírvenas ao día e no momento, sí. Dependendo da cantidade. Son expertos, están encambados, me parece. Sí, encambados. Sí, encambados. Xa falamos con ele en algunha ocasión. E a verdade é que, a diferencia, nos probámoslos nun momento determinado, e a diferencia entre o que se pode topar nos mercados ou comparado co que eles ofrecen, algo fora de serie. De verdade que é interesante que o apuntes. Exquisitec. Fálalle del... Chámase Porto de Cambados. Sí. Mar Marcial, que sea a exportadora que fai, bueno, a que exporte. Lémbrate de exquisitec.es, sí. Que seguro que aí toparás unha fórmula interesante. Seguro que tú tamén tes un proveedor extraordinario, pero bueno, por o feito, sí, de comparar, podeche servir, ¿no? Pero tive un que empezou a repartir aquí, pero agora deixou de repartir por aquí, por o interior. E tive un que tamén traía un marisco moi bo, viña de a ver se me acuerdo, de Carril, creo que era. Sí. Ah, de Carril, E traía un... Claro, os produtos traía, claro, eran as ameixas de Carril, traía unhas ameixas, sí, sí. Que eso me fía medo, sabes, dúas que eran. Sí, sí, sí. Un puño, era unha cosa espectacular. O meu foi un inciso, non? Para que sí. Souperas de que falamos con ele nada máis. Pero que, como non sei, para darche a coñecer unha cousa que nos... Non, sempre está ben ter de mau. Sempre está ben. Sí. Bueno, e no asunto dos produtos do país, do produto da Arzúa, lóxicamente, bueno, non te esqueces de ofrecer o queixo da Arzúa, e os mesmos, non sei, as verduras propias de por aí, os nabos, as navizas, os grelos, todo eso, non? Os grelos para o caldo. Normalmente só poñer os grelos para o caldo, sempre solo cocer bastante cantidad de grelos, teño un vaso de vacío, uh-huh. Entonces envaso todo con su caldiño y tal, claro, después uh-huh. Me va haciendo falta por caldo gálico, bueno, claro, valos, claro, sí, ese teño todo ano. Claro. Después o queixo, pues tenemos o queixo con membrillo, o sea, con marmelo, que sí. Está feito aquí. Uh-huh. Bueno, después platos, teño os tomates a plancha con queso de Arzúa, yo así a plancha, e después sempre o entrecó, así un entrecó, tengo un entrecó de 200 e pico gramos, no momento pollo de 200, pues sempre de más grande. Caray. Así a plancha sempre lle poñemos un trociño de queixo de Arzúa, así a plancha, ben postiño, que sempre lle queda ben. Caray. Como guarnición está buísimo. Sí, sí, como ti dís, especializaxete precisamente na brasa, a brasa e a plancha levanse pouco, non? Ok, vas... Digo eu que, como te especializaste na brasa, quero decir que a brasa e a plancha ten moitísimos similitudes. Ah, bueno, máis ou menos. Bueno, pues que a brasa, claro, eso leva carbón, o queixo non podía facer a brasa, pero... Sí. Na plancha e tal, eso. O entrecó normalmente favor, e pois teño uns chuletos tamén de 400 gramos que solo meter aí... Bueno, sempre poño que son de 400, pero ao final son de máis. Caray. Que tal vez eso sí que os fago a brasa. Tengo unha pequena parrilla, vou facendo cando fago cordero para todo o mundo. Tengo unha parrilliña así pequena e moi o pobre saca lume. Caray. Depois un calzón, teño aquí fora un pendello, típico pendello cunha lareira, e aí meto un saco de carbón de 15 kilos e tal, e empezamos a facer calzóns a mansalva. Terás un equipo grande para poder levar adiante todo ese traballo, non? Bueno, somos ao final para calzóns. Ahora mismo, somos seis. Caray. Somos seis, sí. ¿Qué pasa? Que ahora las tías ya prácticamente no andamos tías. Ah. O sea, porque, claro, esto empieza a esas dúas y acabamos aquí de recoger el impar a las 8 de la tarde. Claro. Entonces, claro, si empezamos otra vez a las 8 de pico, nos van a dar las 2 de la mañana. Sí. Aquí haciendo... Bueno, sí. O grande traballo precisamente no xantar, ¿no? Sí, bueno, e outra cousa máis que tamén os galegos tamén aprecian muitísimo, os non galegos, que son os postres o final. Os postres. Caseiros todos, non? Sí, todos, sí, facemos aquí unha tarta de queixo boísima, co seu que o seu sirope de moras e de frutos. Ah, caray, aquí a crema catalana facémola aquí. Crema. O con eso, o marmelo facémola aquí tamén. Ajá. Después a veces hacemos filloas, tenemos filloas, vamos a hacer aquí. El feijón ya tiene, bueno, hacer... eso... A veces hago una tarta así como de chocolate, así también, estilo como de queso, pero en chocolate en galleta. Muy bien. Por eso a veces voy teniendo, cuando tengo mucha gente, a veces que va viendo mucha gente, porque voy poniendo más cosas. Claro, sí. Para que tenga más variedad, vayan viendo, a veces vienen varias veces seguidas y tienen variedad. Claro. O sea, cuando tengo gente que queda a dormir una semana y queda a comer todos los días, pues yo voy haciendo variedades ahí. Claro. Cada dos por tres voy sacando algo. Sí, sí. Porque y tanto es igual. Ademais, aí tedes moi ben cuidado hasta un horrio e todo. Sí, teño aquí un horrio tradicional, sí, galego, antigo, sí. Realmente rescatámolo. Sí. Estaba para morrer, iban a tirar, iban a queimar, e ao final conseguimos rescatar. Muy bien. Por aquela, fai un montón de anos. E o carro para poñer las plantas e todo. Tamén, sí, pero o pobre carro xa está nas últimas, este... Temos que facer outro novo. Andamos aí para facer outro novo. Teño tres, que xa foron pasando por aquí un montón de carros, teño aí tres, e a veces que os tres fago un. Como me gusta facelo a mí, ¿sabes? Me gusta facer todo, entonces... Vale. Parece que ahora que dime sin sitio onde meterme para ter espacio de tempo, claro, porque claro. Esto vai me levar o seu tempo. Claro. Entonces non teño onde metelo, empezar a traballar con él. Bueno, pero bueno, xa o terei, dentro de pouco, espero que... Temos que decir a todos os nosos entes que tendes unha página web que se chama casa-absunta.com onde poden facer a reserva para poder achegar. E qual é a época máis axeitada para ir a visitarvos? Nos, pues mira, desde mediados de xaneiro hasta abril estamos cos calzots. Sí. Incluso si que queren quedar a dormir, teñen un desconto en habitación, que al final a habitación quedan 48 €, porque a habitación o precio, temos varios precios, non? Está o precio básico de 64 €, despois hai un no refund, claro, o internet, páginas web e todo eso, sí. 57. Bueno, o desconto é de un 24% sobre o base, que é de 64, quedan 48 € uh-huh. Habitación. Uh-huh. Si quedas a parella a das xornadas gastronómicas. Sí, sí. Entonces podes facer así. E todos temos aberto, e máis ou menos o fin de semana e tal, bueno, pois pues, algún peregrino e tal, sí. Pues, temos así. E despois, a partir de maio, é cando empeza ahora a historia, bueno, este ano en Semana Santa, e depois empeza a haber alguna reserva máis, hasta mediados de outubro. A verdade, este ano está indo, en reserva está indo bastante ben. Empezou un pouco máis tarde, pero sí, ahora bueno, cada claro. día está empezando a entrar. Con o tema do COVID Santiago, temos que darlle gracias ao apóstol. Claro, home, lógicamente. O que pasa é que vos cumpría quizás tamén un pouco máis de luminosidade ou polo menos letreiros na zona da entrada antes da, sí, da chegada precisamente a Arzúa para que a xente poidera enterarse ben da vosa localización, porque en algunhas ocasións sí que pode ver, pero non son suficientes, non? Sí, temos varios problemas con ese tema. Ah. Un é ca Xunta de Galicia, cos concellos, de que non podemos poñer señalizacións cerca das nacionais. Uh-huh. Ainda así, bueno, a veces, bueno, intentas facer o que cada un fai o que se sabe, busca sabido como pode. Claro. tal, porque claro, todo que sea un elemento que non se sea da nacional, sí. pues non nos deixan poñer. Uh-huh. O sea, está multado e todo. O sea, se eu poño un cartel donde claro. non debo, pódeme caer o... bueno, en Arzúa, no centro de Arzúa é unha señal que ponga esa Xunta. Normalmente a xente cando me di que tal, como chegar, mira, ti chega sempre hasta o centro de Arzúa, non fagas caso aos GPS, sí. lo vais a meter polo cu do mundo, despois sí, vas sí. dar máis voltas, e bueno, despois para chegar aquí, pues, moita xente pon nos GPS a veces Pantiñobre. Que pasa? Pantiñobre a parroquia. Sí. Claro. No, claro, ten moitas aldeas. E bueno, eu teño sorte que estou a 300 metros da iglesia. Sí. Eu tiña señales na iglesia, pero claro, fixeron obras na iglesia, fixeron obras tal, e bueno, a veces nas festas e tal, compres sí. os carteles todos. Sí. Chaves de pica rapazada, que tal, e pejaño, bueno, o veciño, a gente que non te quere ben, porque sí, sí, sí, porque e pejaño a patada e rompe chus sí, cartel. Sí, sí, sí. Despois na carretera nacional tamén fixeron a Nacional Nova, tamén reventaronme todos os carteles. Bueno. Pois, bueno, intentei poñer algúns. Xente mal. Bueno, cando fixeron a nova, arrincaron todo o que había, como botaron a carretera máis para atrás e fixeron máis accesos, pois, claro, toda a señalización que había ali cerca, pois, arrincaron con todo. Sí, sí. Vale. Ahora teño dous señais ali na Nacional, donde van facer a autovía, e seguramente... Si non me estou, non estou atento, costarme 170 euros cada señal. Caray, si non, sí, pues son señales boas, señales claro, da carretera. Claro. O sea, si tienes iguales, casa da carretera. Uh-huh. Si non ando avispao, van coller de rebarbadora, van a arrancar con todo, van a tirar con todo o polixo, a miña vai sí. entrar. Sí. Bueno, eu decía eso porque... Por exemplo, eu vou de Lugo a Santiago, que é pasado a Arzúa ou antes de Arzúa. Pois no centro de Arzúa hai unha señal que pon que se xunta. O problema é que ao ver de Lugo, a señal queda che de espalda. O sea, queda de espaldas. O sea, está do lado do banco a banca. Está o banco sí. a banco e está de ese lado. Sí, sí. Ajá. Porque quixemos poñer máis. Sí, sí, sí. Con sí, máis casa de turismo, que de que era o proxecto secto líder. Claro. Pero claro, é un elemento que non é da nacional, que si no pobo non se pode poñer señalización que non sean de carreteras, e de concello. Sí, sí, sí. Unha suxerencia miña, que como xa fixen dúas ou tres veces o camiño, unha suxerencia miña que sería interesante poñer certos papeliños, polo menos, ou deses nos centros de información e turismo, sabes? Para que a xente... E en bares, por exemplo, para que se... Sí, bares do camiño, lugares do... povos anteriores a Arzúa, que bueno, pues a xente teña esa pequena información. Porque sei que hai moitísima publicidade precisamente nos centros de información. Sí, nos fai unos anos que cullérámos o coche tamén hacia a dirección Lugo. Pasar a un montón de bares, casas, bueno, son centros de información, sí. todo tal. Ahora andamos pensando en volver a facelo, pero a final ya dicen, a miña nai, creo que é mellor coller facer paquetes por correo, o sea, é mandalos por correo. Mira, cantos bares hai, claro. es unha carta, sí. porque si non vas sí. perder aí un montón de tempo. Sí, claro, estas casas de mural nos non temos... personal como para empezar claro, a facer tal, ¿sabes? Claro. Uh-huh. Bueno, pero bueno, algo se andará facendo. Facer todo eso fixo, pasa que claro, costa facelo todos os anos, tal, é un gasto bastante bo. A verdade é que ahora como booking.com, sí, de casas de viaxes, como Santiago, funciona bastante ben. Uh-huh. Entonces andamos un pouco aí, a veces recortando un pouco os gastos tamén, porque hoy claro, hai que facelo, sí, porque a economía familiar axuda para que todo eso funcione mellor, claro que sí. No, sí. Lógico. No, pois pues, é que vaya, hai xente aquí en Barcelona de aí, e eu precisamente estuven falando, o que é rico, rico e a súa dona, sí, que están, pois, son desa, desa toa de por aí, de e eu falei isto a casa Asunta, e dice, sí, xa sabemos onde está. Sí, sí, sí. Dice, menudo jardín teñen. Sí, sí. No, sí, sí, temos un bo xardín aquí. Ahora, piéxesme podando, casi. Sabía que ahora que tal andaba ahí podando una barra. Sí, estaba sí, un poco sí, tarde, sí. Pero bueno, yo como quiero hacer sombra, claro. No me doy más tiempo. Muy bien. Temos o tempo moi moi moi curtiño, a verdade é que sí. O que sabemos xa do teu teléfono, do teu interezo, Arnau, seguro que bueno, tens ocupación, sí, para poder incomodarte neste momento. O que si sí é certo é que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo, e que desechamos que sigas tendo moito éxito, e que bueno, pois que a casa Asunta reciba moitísimos visitantes. Eu, como che dixen a mí, coro pechado, dalle moitos saúdos a túa nai. Ah, moitos desandados. É que, en fin, agradecerche moitísimo. E a ti, pois, igualmente. E se algún día pasamos por aí, eso, pois intentaremos ir saludarte, polo menos. Cando venes saludado. Cando que irades, aquí estaremos. Pois moi ben. Seguro que no restaurante toparemos a parte dun viño do viño da Ribeira Sacra, unha tapiña para acompañar ese viño, non? Teño de Ribeira Sacra, teño de Concas do Alsegra, teño un Penedés tamén. Hombre, claro, hai que ter un poquinho de todo. Se non é unha cousa e o outra, o caso é celebralo. Arnau, que te agradecemos moitísimo a conversa de hoxe, e que bueno, que sigas tendo moitos éxitos. Moitas gracias. Deña. Un apertar. Hasta outro momento. Aquí vai a rematar o programa de Galegos Novais. Sí, señor. E arrematámolo con música de Tibureque ou de Fernando? No, de Fernando Barroso. Fernando Barroso, logo. Vale. E vamos, pois, a despedirlo con él. E entón, pois, eu digo illes que querido, hasta o xoves que ven. Queridos ointes, que pase unha feliz semana e hasta o xoves que ven. E Feliz Semana Santa, ademais. Eso, feliz Semana Santa. O xoves que ven non, que estábamos no número 2. Ainda estamos na Semana Santa. Pero despois de Semana Santa voltamos aí que outra vez. Veña. Como digo sempre, que a noite seixo vos o descanso e a rúa vos a liberdade. Boas Pascuas. Boas Pascuas e tido cuidadinho, pois, cos doces, non? Con doces, con circulación, con todo o que... Con todos, que saian fora, que vayan un xeitinho, que vayan a modiño. Para todos. Así que apertas para todos. Gracias, Fernando, e gracias, Xulio. Veña. tambor.